چونکہ دا سبیلی نقلی دے دا سبیلی خوبا داوی پان پیدا سکتا داوی دو سورت آغسا دا نزیاد سبق قرآن کی بینچان دارا جی خصور آراب کی بنیادی دعاقی اغدری دی دری خبری دا سبیلی کی دے نداری پدی باندې چې عارف متصرف الله تعالی معبود فقط الله تعالی ځکه عارف عالم الغیب او متصرف فی کل شیء هغه ذات تبارک تعالی او دا خبره چې دا څه نوې نه ده او غلطه نه ده ځکه نوح علیه السلام خپل قوم ته دا خبره کړې لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاكيد سره لېږلی وو موږ نوح علیه السلام قوم ورته فقال پس وویل یا قوم ای قوم زما اعبد الله عبادت کوئ د الله تعالی فقط ما لكم من اله غيره نشتري ساتو دفارا معبود سوا ددنا اني اخاف عليكم بيشك سيريغم فتاسو باندي عذاب يوم عظيم دا عذاب سردلوينا كدا خبر متسليم نقلا او تشرك سرد دنیا نرسط کوئی نبیات آخرت سرد عذاب فتاسو باندي راضي ليوم عظيم نبرات رد قیامت دا قوم دا مشران و دا خلق دا غیر سیمن تو قال الملأ اوی سردارانو من قومی دا قوم دا دنا ملأ القومی رؤساء اوی دا قوم کم مشران کم سرداران قال الملأ اوي مشران من قومه لقوم بدنا إنا لنراك بشكا مسلوبين صاررا في ضلال مبين فكم رعاية تاركي تمنى نقول خضايانا داغينا نرجي تقول أبو أشاكو تدينا تمزقنا داغيت نبري أو دور أقلينا منك نرجي یو بل اصل او نظریه تر اخلي دا څنګه ګمراهي ده او دا واضحه کو صحیح ده هغه ته مبالغې نه کار راغسته کا ولی ضلال مبین هغه صرف وګرځو او دوه اعتراف و سلام مضروف وګرځو لکه څرنګه چې ظرف په مضروف باندې احاطه کړي پیدا کسان چې ګمراه یې پته احاطه کړې ده معاذ الله څرنګه چې په جام کښې اوبه پرتې نو جام کښې احاطه کړې که نه او اوبه مضروفې دي او جام کښې جام وته ظرف دی نو څرنګه چې ظرف په مضروف باندې احاطه کړي نو پیدا کسان چې پتا باندې ګمراه یې احاطه کړې ده انتهایي د مبالغې نه کار واخلو نو آخر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم کو جواب کے مبارک نہ کروا ذکر ہر کے امر کی اگر اس کی عقل من او اگر اس کی خیال اس کی فصیح او بلیغ دو قوم پہ اشارہ تو کنایہ تو مانے رکھوئی نوح علیہ السلام تو گئے قال اخوي نوح عليه السلام يا قومي اي قوم اسما ليس بي ضلالة نشتره فما قاده نس قسمه سمرهي ضلالة نخيره دا او تاسو بدا قاعده فحقري چه نخيره فسيات دا نفكره جي نو دا عموم او استغراق پایده کرده دی. نو دی وجنه قصال دی کنکرانی مانا کردی و حضرت خیلی سیم لی صدی ولادتون ما ما دنه کری دا تاکید دا پارده دی. نشتر ایفو ما بانی اس قسم گمراهی گمراهی طرف کدل او زمان مضروف کدل کو در کنار ادنا تعلق او ملابطت نشتر ایفو ولكني رسول من رب العالمين لكن زي ما أصاب تجارب طرف مخلوقاتنا زد خداي أصاب في غنبري أو تقولي بعد ما مور ما بتاو تقول خداي توحيد بيانه دلالة مين تبيانه وبلغكم ذرسون طاقتا رسالة ربي پیغامنا طرف زما كم كم احكام دي كم كم پیغامنا دي بس دو خود اخفر رب اغلب اتاقو کرسون بس ما دا کار دي رسالات نمرا احكام دي شرائع و چونکہ اللہ جل جلالہ مکلف کرو پتک احکام باندې چې وبې رکھو زماره طرف نه نو رساله کې ورته کوم او بل یو کوم زرا سوم تاسو ته رساله ته هتي پیغامونه زرا سما نو دا توحید دې دا زما خپل طرف نه خبره نه ده بس دا خو زما طرف نه ته چې کوم ته ورکو او رسالت چې دی زما دا رسالت چې دی نو دا زما خپله ذاتي خبره نه ده دا خو زما د رب د طرف نه نه ده چې دې ته ورغوښتو وانصح لكم او زه خیر خواهي لکم ستاسو دپاره واعلم من الله او زه پوهېږم د جانبه د الله تعالی نه ما په هغه خبرو باندې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ ولې تاسو سره بیا څه بیا خېت دی او عقل دی او ما سره حکم دی عقل هم دی وحي هم دی زما د معلوماتو دایره ډېره وسیعه ده ستاسو د معلوماتو دایره هغه محدوده ده نو که تاسو هر څومره هوښیاران شئ او تاسو که هر څومره صالحې مشاهده کوئ خو تابعداري به زما کوئ ځکه ما سره وحي ده زما علم به تاسو نه وتي دی نو ورپسې د هغې د یوې مشهور اعتراض او د مشهورې کوټې د هغې جواب هغه ویل تابعداري نه پکار ولې سترګې د دې سترګې زمونږ هم عقل څه څخه دی عقل مونږ څه هم دی او دا انسان بیا مونږ د دې اعتماد کوو بیا مونږ د دې اعتماد کوو حالان چې موږ د اعتراف او سلام ورته وایي و اعرف من الله ما لا تعلم خبره ورته وکړه چې ستاسو علم زما د علم په مقابله کې محدود دی ځکه تاسو سره مشاهده ده او دا مشترکه ده ما څه هم شوی ستاسو څخه عقل دی عقل ما څه هم شوی و یو درېمه دلیل ده چې ما هېڅ تاسو سره نشته دی ما سره کړی نو زما علم به تاسو ته وایي تاسو به تقلید کوئ زما تاسو به اتباع کوئ زما نو هغوی به دغه وایي دا انسان دی او دا بشر دی او بشر ته بشر تابعداري نشي کولی نو هغه په غرض چې د روح علیه السلام قوم دا په انکار د تقلید کې د مقلدینو حضراتو نه همدی روان دی ځکه دوی وایي د مستحق تقلید نشته دی هغه چېرې پیغمبر تقلید نشته ځکه دا بشر دی یہ بشر تو بشر تکلیف نہ کرے نو تو پر دا خبر کا دے تاسو دا کہ بس یہ انسان اللہ تعالی وہی ہے جی کہ انسان تیرا دی دے تو سب سے انکار کرو ہر ایک دا معقول ہو جائے جب بشریم ما تا اللہ تعالی وہی را کرے نو تک چار سے کا مستحد بشری خدا ہوتا اجتہاد ور کرے نو کدی بنیاد پانی کا پہ اجتہاد ہوتا سمجھ سمراگت ہے نا تک پانچ ہوئی ہے پچا پانی ماں حقیقت کو بیان کو کہہ رہا ہے حقیقت پورا کر رہا ہے اواجب تم آیا تیرا یہ شاف اجا اقوم تا جرا کر دے صاف صاف ذکر نصیت او دین نر رب تم تو چاہے با طرف سا سنا علی رجل فیو قربانی بتا خبر سب تو پر قادر ساتھ کا جس سے تو فرشتے ما وہی رات راج کو فرشتے ما انسان لیون جرا کوم دے دپارا چیرا گس گرا کدر کی تاو سا ولی سب تبو او دے دپارا چی تاو سا زاد بچ گئی تو کفر او دے شرکنا ولی سب تبو ات کفر و شرکا ورعال لکم ترحمون او دے دپارا چیرا ہم کفری بھی پتا سبانی نتاب اللہ صدی خبر پانی تاجب نلے پکار جب بشریت او دل قوت سمیت کی اس منافات کی کرے ز بشرم یم او دل پیغمبر یم ندا بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف نہ نکلا واقعات اللہ دلیل فرشتوں کو عبور کرنا تلا نورانی مخلوق تھے پاک مخلوق تھے اگر سے کم کار کئی اگر سے کم صبر کئی اگر سے ہی جاتا ساتھ بولی جاتا ہوں سورہ البقرہ آیت نمبر 3 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ذا دليل نقلي فزمن تواكي ذا فرشتوكي قلوان ذا وقت سيدا في الدليل مجي نداوان سيدا وهو بكل شيء عليم لا داوان اللہ تعالى فهر يوسفان عالم فكل دي كتودي دي اللہ تعالیٰ تو ہر جو کس بات عالم ہے تو فلا کہو نظریہ نہ کہ غوی اللہ تعالیٰ عالم کی کلیہ تو بانے ہے او عالم کی جزیہ تو بانے نہ ہے لگا غلط نظریہ اللہ تعالیٰ کی کلیہ تو معالم ہے اللہ تعالیٰ کی جزیہ تو بانے معالم ہے وہو بکل رجے ان عالم ہے نوات پتی دلیل ہے آتے ہیں برا فرشتو اعتراف کو سبحان کلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم فرشتو اعتراف کو وإذ قال ربك فأوقيت ورسى للملائكة فرشتوك إني جاهز بشكا تفيدا كونكين في الأرض قسمتك إني جاهز إني خالق یو جاری بسیط تے یو جاری مرکب تے جاری بسیط پا مانا دا خط رہا ہے او جاری بسیط پا مانا دا تصویر رہا ہے انی جا یون بے شکا سپیدا کونکین فی الارضی فزمکتی خلیفتن یو نائب لرا خلیفہ بانا کا انشاءاللہ بیا باوت ہوں قالوا اريد فرشتو اتجعل فيها آيات فيدا كيفيها فليتمكتي من آتا لرا يفيد فيها كفصاد فكي فديكي ويسبق السماء او تويبا في نولرا فارس كبا بشر تهلو با فكي موجودي هن لذي با فكي فيدا كيه دا فرشتو دا كم زينا فتو لگي را انسانان لازو فيدا دا پر شو د کوم ځای نه پتو لګیږي چې دای په فساد کوي او دای په ویني کوي ولی فرشتي سره مرغی نه یو جواب ده او یو توجیه ده چې دا فرشتو بیا په جناتو باندې ځکه جنات دا هم ارضی مخلوق او انسان اللہ تعالیٰ وزوی انی جاہر فی الارض خلیفہ نقیات سے انسانان روکو پر جنات باہر او جنات جاہیات سے ہو مخلوق ارضی کے در جنات مخلوق ارضی دے انسانان کو مخلوق ارضی دے یو مخلوق ارضی فبل مخلوق ارضی باہر قیاس کو نفر جناتو کی لکشر اور فساد اور فتنہ اور کن ریزی دا پر یہ واحد انسانانو کی بہت نہ دائے دیکھ اللہ دیب کو بنیاد باندھے نا دائے دیکھ قیاس کو بنیاد باندھے ہوئے اور پھر مطلب جیتا کہ مقرب فرشتوں کو لوہے محفوظ کی قتل تو پڑھے محفوظ تو پورے ریکارڈ موجود ہے کہ ایک حضور عرض موجود تھی لگا آغا مقرب فرشتوں نے کہا آغا فرشتوں کا پتہ لگی دلیوا او پاتې مو مصیبین او حضرات ویلي دي چې دی د کتنو فساد او د کتب کو دماغ د دې استنباط وکړه د لفظ خلیفه نه ځکه الله تعالی ورته ویي انی جاهدم فی الارض انسانی وته ونه ویي انی جاهدم فی الارض آدمی ونه ویي انی جاهدم فی الارض خلیفه او خلیفه ته ضرورت کړی ده خصومات راکړي جګړې راکړي دا غیر پر یو قاضی پکاری دا غیر پر یو امام پکاری دا غیر پر خلیفہ پکاری پھر اپا تو کچھ ماتی نو آغای تک کا خصومات و بغیرہ اتاقا خلاف دی خلیفہ نو رکھولا او یو بل جواب ممکن دی ممکن دا چې دا ورته الله تعالی دیږي نو قرآن مجید په الفاظو کې اختصار دی ځکه قرآن مجید کې د کیسو کتاب بوله دی چې د الف نه واخلې تر یې پورې پوره کې پیل ذکر کوي نو چې کوم مقصودي ضروري نه او قرآن مجید ذکر کوي ممکن دا چې الله تعالی ورته ویلي چې زه انسان پیدا کوم خلیفه پیدا کوم نو دې به تپوس کړی چې الله کوي به نہ اللہ تعالیٰ کو تفصیل بیان کی، ابتدا بکئی، مجھ بکئی، روزہ بل کی، ذکر بکئی، تلاوت بکئی، جہاد بکئی، اور دار کے کلے کلے پکڑ کے پھلے پر باندھ ور دی جگڑی بکئی، رو برو بچی، اور دار کشان کے کار بچی بچی، جی بکلا بچی، دس جنوں کو مجھے، جناب ہم کے، غناب ہم کے، ڈاکل ہم کے، شکم ہم کے، لدے یہ ہوئی، جبیت کے دادا کشان دے گیا، لدے کو پیدا کرو کہ سے حکمت دے اللہ، فنگ سن کو خدا کا پیدو کر اچھا دے، نہ جنش کرے، نہ جگڑ کرے، نہ حرام پوری کرے، نہ جوچ کرے، ایسو نہیں کرے، بس صرف اور صرف ستا کے عبادت سے، لیکن اللہ کیا تدائی کو پیدا کرے کسی حکمت ہے، نہ باہر ہاتھ بھی جا خبر ہو قالو اوے فرسو اتجعلو فیہا اتخلق فیہا آیا تو پیدا کے پریز مکہ کے منتا چال را یکدو فیہا کے فساد بکی پدے کے ویسی قدما او تو یہی باقی نلرا ونحن نسبح بحمدکا او منتسی بیانا اسرا دامستانا ونقدس لکا او منتسیز بیانا اسرا پارا صدیب انشاءاللہ مزید وضاحت کیوں ذکر کرائی ندا خبر اتنی سے اعتراض کو طور باندھ نکلا بلکہ رضان تو خیول کو طور باندھ نکلا جی اللہ پتی کے ایک مقصد ہے منگا صرف اور صرف تصریح والا حمد والا اور تقدیس والے فساد سے سب کو دماغ کرے اور پڑھائی کے بعد کس طرح تک کہ عبادات ہوں گی وہ فساد کر سکے سب کو دماغ نہیں سکے اہی کو پیدا کرے تھے صحیح حکمت سے نقارا اوی اللہ تعالیٰ دنی آلمو تیلتکا تکوئے گم ما پا آغاز کمو او پا مساجح باندی لا تا لغون تیتا تنکوئے گئی باغی باندی آغا حکم او آغا مساجح ما تمالی آغی تستاتو رسائی نہیں کی رہے نبیاء اللہ جلدہ جلالہو دا آدم علیہ السلام سے پیدا کرو روان یہ خود اجمالا جواب پر ہمی آلم مالا دارن اس دا سنو کوئی ہے ذکوئی کم تا سنو کوئی ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کر کہ بیادی تا آغا مسالح او آغا حفظون و دمت تراشن عمالا نا اللہ تعالیٰ دا دوارو انتحان آدم علیہ السلام او دو فرشتو نو فرشتو دو پر قصور علم اعتراف ہو وعلم آدم الاسماء كلها وعلم او اخوض اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها نمنا داشیا و طولو الاسماء الافلام ریوز مضافل کی لئے لئے وعلم آدم اسماء الاشیاء کلها تو طولو سیزنو نمونے و توخوضن دا فلانے شہرے دا فلانے شہرے دا فلانے شہرے دیتا داوائی دیتا داوائی دیتا داوائی او دا غیر چکم ضروری خواب او ساتیرات او خواب او ساتیرات و تو ام بخوضن ثم عرضهم قاضي فيصل دي بدون لرا على الملائكه تي فرشتو باندي فقال فكوي الله تعالى ام بيوني خبر را كيما تا في اسماء يا اولاي كن من دي بدون باندي ان كنتم صادقين فكرت ايتا فرشتوني فرشتوني فتكي كي اتجعل فيها فنذكر فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تو انسان پیدا کو لکھتا تو گھر وعلم آدم الاسماء ظاہر اعتبار پر اشکال کر دیا کہ اللہ کے چلن کو آدم علیہ السلام و سلام کا جرو نمونہ بول اور اگر خواب کی وطو بول ظاہر تاثیرات کی وطو بول مثال کے طور پاکستان غنم بھی اور تو غنم ادا درکار ہے دا اربشی دی اور تو اربش ادا درکار ہے دا رج دی اور تو رج ادا درکار ہے اور دا پرانی کے دے پتے کے دا پاس کے دے دا پاس کے دے دا پاس کے دے نو آدم علیہ السلام کو سلام سے دا پورا تعلیم ورک اور فرشتے نہ کر اللہ کے الگ سے اچھے کو لوگ اور امتحان سے دعا ہو تو دا وہ کیا کرے تو چلے گا تو وہ کیا دے رہے لیکن خود اگر یہ ہم نے رسی ہے پکا بھاوا چاہتا مرے سلام کو سلام سے اشیاء کو دلے دے داری نمونہ اور داری تاثیرات اور خواب اور فرشتوں پہ ہم کو دلے دے اور دے کر کچھ کرے جسا جواب پر کر دے ہر وفا اور جسا جواب نہیں ہوا کرے ہر وفے لیکن کلاس مثال کے طور پر ہے کلاس وہ کے ماں سبق بیان اور سب کو پورا ادب سے لیے ہوا اور کیا ماں امتحان باؤ لیکن جدید ایپ سما رہا لیکن ستم کی جا ستم کی جا دیدہ کی سویدی دیدہ کی سویدی دیر کا ہے کہ کوئی اور ذرا کر بس ایک بات اور یہ بیان ہے سب تو کو اور آپ کے پتہ یہ زمیندار کا کام کہ آپ کو دستی دفتر شامل ہے پتہ تو نہیں ہے جنہوں نے جمع کی دستی اور اگر راو سے امتحان دے بہت نواقع اگر جواب رہا تو اور دے جواب رہا تو جب یہ امتحان دے رہی لو بیا دیا دے جو لو دا اشکال کرا ہے نظر دینا جواب کرا نظر تعلیم نمرات کا متعرف تعلیم نہیں رہے متعرف تعلیم دا رہے کمال کا متعرف تعلیم نہیں رہے تعلیم نمرات تعلیم کی پیر ہے دا آدم علیہ السلام و سلام کا اللہ سے نجلالو استعداد کا سبر کرو جاہت استنباب کو لیش نصیب تو پارلوم اور بیاد اگلی فائدہ ہے بس دا دا استعداد اور دا اتم پہ انسانان کی کرے دا پہ آدم علیہ السلام کیوں گو اور دا اتم پہ انسانان کی کرے فطری استعداد سے نمراب دکھا اور در پہ فطری استعداد اللہ سے نجلالو فرشتو تنو ورکے اور دا فکر کی استعداد کو تم کرے نصاب کو تور باندھا یہ ہونے سے رہو گے نو مرے کیا کہ ہوئے لاسمان نہ دے کرے اور کنے کا انسان ہو جو میرے جیسے تو ہے یہ سب موبائل ہے اور دا تو کا ہے اور تھوڑا سا پتہ صدا کا کہنا صدا کو تو پہن جانا نہیں چیز نہیں نہیں رہو کہ اگر بات ہے تو منن کی دلیل تاثیرات تو خواص کا معلوم ہے لیکن استنباط اور استخراج کا دلیل تھا اللہ تعالی انسان کے چلے اب وہ تم نے او در کے استعداد میں تاکی نہیں کرے لکھو فرشتو کی فارق کی استعداد ہے او دا حمد او دا تصدیب او دا تحلیل بعد دا اللہ کے لئے جلالو دا ذکر او دا عبادت نمانا دا کہ دا زمکی دا خلافت دا پارتاتو اہل نہیں ذکر اغیر استنباط او استخراج کا کار ہے آپ کی خطا سکی نہیں کرے تو دا ذکر بانے کوئی گئی پا تصدیحات کوئی گئی پا تحلیلات بانے کوئی گئی اور دا زمکی دا نیابت دا پارا بس استخراج اور استنباط سے نہیں پکا رہے مدد کا انسان تو اسم کی خلافت کا پارا اہل نے ہوتا تو اہل نہیں تو ٹھیک کو ٹھیک نہیں ہوا دادا جی ہاں مدد تعلیم نے کم تعلیم مراد ہے تعلیم سے ترتن کے مراد وعلم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها فطرتن ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء بس اگر اعتراف کو کیا نہ بس دا خوصان رفا کی دا دل اعتراف کو کامل کرنے رہا ہے بس دا اعتراف کو انسان کی موجود ہے قالو اوے فرشتو سبحانکا فاسد تارا دار نقصان لا علم لنا نسلے حضر لمہنگتا الا ما علمتنا مگر دا بچے چکای تاہی برا کردے منگتا نزمنگا فکرت کی تا تصفیح حطول دے تصفیح حطول دے او خمد حطول دے من پدست نکولی دے او فاتح کیا تو دنیا تو سجنو نمونو شو دا غی خواس شو دا غی تاتیار شو آخر من فکرت کی مستد من فائبانی نکولی دے انك انت العليم الحكيم ليسك تعلم بارشي باني الحكيم او خاوم تهيك متي بارشي كي فا اي او سيد باني قويا داستا شاني زمن غنا او بيادا زمن فسطرت كده صرف او صرف تصفيح او تحنيط اشور ده دا دنیا دا اشياء و اسماء دا بي تاثيرات ما آدم علیه السلام تلو برشي داستا دا بسمت فتاتا فده زمن غنا اعتراض مشتره نام نیو سبی جواب سے ہاں کہ پایتو وہ تبیہ داو لیے کہ تک کہ فطرت مدی منی لفرا کرتا میں نانا دار اعتراض سننا ہے آپ اس کا بھی شیف کا تقدیم ہے کہ سنگا دکھ رہے سمنگا پر تقدیر بانے اعتراض کی سکتا دین ادام مال مشبا کہ فمک قسم کے باندھی اولنے حکیم آدم علیہ السلام دوست نام پیش شوی زکت حکمت مانا من نفت کو ایدن کے اقوال پر موجودات خارجیو باندھی او دارک پر اقوال نفس الامریو باندھی چی کم کم نفس الامری او واقعی اشیاء دی او دا آخ واقعیو او نفس الامریو او شیاو دارک واقعی اقوال دی نبی علم تطویر دی حکمت کے لیے فلسفہ پورے العلم کی اقوال موجودہ کے خارجی ہے علامہ دیا علیہ فی نفس الامر دا تعریف تو کرنا ہے فلسفہ مزہ دا کرے غنم کو جوار کو خربوش کی دا چلی دا موجودات کی دا اعیاء خارجی ہے او پدې کې داسې پسته داسې پسته داسې پسته دې اخوارې واقعي دې د سره لیکي حکمت لري نو په مخ ته مکه باندې او ولنې حتیه او ولنې فلسفي هغه څوک چې شوی هغه آدم علیه السلام کې شوی نو د دې وجه نه په کائنات باندې تحقیق کول او پدې کې چې کوم واقعي اخوار دي او واقعي صفات دي هغه معلومول نه کفر نه دی او دا خروج دا مطلب نہ دے وہ ہاں دست کے تحقیقات کو بنیاد پاتے دا مطلب نہ انکار کو او دا خوید وجود نہ انکار کو پیشے نہ نوائے زین سمرا لے خبر قرآن سنت دا سائنس نہ انکار نہ کئی وہ کرے تک سائنس دا خوید مقابلی دا اٹھے گی او دا کفار و دا مشرکین دا سر آجی ندک کے کار سوا کنے دا تحقیق او دا ریسرچ دا دا چاہتا پارا پکار دا دا مسلمانانو لپاره پکار دي دا مورال څه خبره کنه خدای ته مرتبه کنه چې خدای ته نه پاتې د خدای ته غمبر ته نه پاتې علوم شرعیه او علوم دینیه نه ته نه پاتې دا څه مرتبه کنه ها هغه بیا په دایره کې فائدہ راوړنه وکړي نو دغه دعوت او هو به کل شی اناری په هر یو چیز باندې الله تعالی کوي دې او فرشتو د خپل قصور دې دم داغي اعتراف لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دا دلیل نقدي شو په زمن د واقعي د فرشتو ورپسې دلیل نقی فزمن د واقعاتو د جناتو سورہ الاحقاف آیت نمبر 29 شپگشتم پارا. دعوت سورة احقاف عوام توحید باری تعالی و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن دا سرید نفیده و زمن دا واقع بجنی آفید او حاضر پیدا شد او مشرکینو پیغمبر علیہ السلام و سلام پتاو کی پورج بن کے او فکرات و مرات قطع اللہ جل جلالہ توحید بیان کر او تو خدای در کتاب آیتون جسا بیان کر فکرات و مرات بانے او تاو کو لطف نمت کی گئی ہیں حالانکہ جنات تو ہو رہی بس تا اس بات پہچان کو نے ملاقات ہے نبی کریم علیہ السلام و سلام تلاوت ہو رہی دو متاثر جو ایمان را رہا او دی ایمان دا آیان کو گردے گئی تو بکر مسلمان یہ ہمارا حاصل بدلی گاش و اس طرف نا کہ دل کنا فرن او با و کے کہ متوجہ کر ہم کا تا اے پیغمبر دے سلام نا فرن یو جماعت من الجن تجناتنا نا طرف نا مراد توجہ دا متوجہ مو و اس طرف نا الیکا فا و کے چرا وارو ہم گا یعنی متوجہ مو الیکا تا تا نا فرن یو نفر یو جماعت من الجن بجناتنا سو کسان نبالی وی کامو ثلاثتا دری کسان او بعد مفسرین وی کامو خمسة انز کسان او بعد وی کامو سبعة و کسان او بعد وی کامو تسعة نه افراد او دا مقام مقام ته نقلې و وادي نقله ورته وایي او دا هغه موقع وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تائف ته ورتلې وه د اهل مکه د مصیبتونو نه د تکلیفونو نه د هغوی د ضد نه او د هغوی د عناد نه تنګ شو بیا راشه اهل تائف ته لاړ هغوی ته به خبر وکړم که ته هغوی مسلمانان فتاہی فرم انتہائی تو ظلم مظاہرہ اکرا انتہائی تو ظلم مظاہرہ اکرا آتا اکرور کا مجمع نبی کریم علیہ السلام تا آغازہ نے واپسی کولا تو واپسی کو سفر کیو انتہائی تقوی انتہائی تکلیفیں او انتہائی پریشان او غمجن دا سبا مو دی کولو او تلاوت کو په زور زور باندې او کو سورې جن کې به تفصیل لازم په جناتو باندې پابندي لګېږي ندیک پرواز پاتې یا پرې تو خالي ده مخ کې بس تر بره بره کوي په دې کړه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته سب کوشو په جنات باندې پابندي لګي نبیا چې د پیریانو کوم مشران او هغه په فائدہ خپل جماعتونه تشکیل کړل څوبر دي تاسو ته اره څه څه ده تبدیلی راغله څه انقلاب راغله چیا کا پابندی لګیدا لدی با انکوائری کولا تحقیق پہ او درات پہ کو جزی چک شوئے لدائیو جماعت کو گیدر پہ جکرا رہا اتفاقا نبی کریم علیہ السلام دا تلاوتی واقعی آقا واقعی آتی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا فَاوَقِهِ مُتَوَجِّهِكَ مُنْ لَقَاتَا اے پیامر علیہ السلام نَفَرًا يَوْ جَمَاعَتْ مِنَ الْجِنِّ تَسِرِيَانُنَا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَأَفْدَا جَالْتِي شَدَيْ وَسِّحُ دَ قُرْآنِ فَاسْتَا فَلَمَّا حَذَرُوهُ فَسَرْكَ لَا شَدَيْرَانِ جِيشُو دِي قُرْآنِ فَاسْتَا وہ ذکر رسول تک را کی تلی کی تلی کچھ وقت خطاب ہے او وہ ذکر قرآن مجید تک را کی تلی فَلَمَّا حَذَرُوهُ فَسَرْكَ لَا شَدَيْرَانِ جِيشُو دِي قُرْآنِ فَاسْتَا قالوا قوي قوي بفرنس في يوبلتا انكتو خاموش شيطاكو انكتو اسكتو غريبا دا اواز عزيز كدا واو هو كيه قدر قرآن مجيد واو رجل انتهاي متاثرة في مسلمان فلما قضيا فسر كلاك ختم شا الى وقت قرآن فار وَلَوْ تَرَى وَقَصُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَفْلَتَ مُنذِرِينَ فَذَكَرَ تِيرَ وَكَوْنُهُ صرف دا نکی مسلمانان کو دی ایمان دا یا کو بر دل او ا دی مکہ تاسو پکړ مسلمان دی تاسو او پکړ راتو مراتو باندې پیغمبر دا تیرا ور پوري نه دشپی مو تنا ووري دا درج مو تنا ووري دا پساتی من فضل کی مو تنا ووري دا اجتماعی کو مو تنا ووري دا تاسو تاسو پکړ ایمان نه راځي تاسو په کړه د ایمان دا یان کړی دا د هغه لپاره څه پوره ضرب وکړو دا دې ته رسېږي ها هغه قوم ته وایي قالوا قوي داخريان يا قومنا اي قوم زمنگا انا سمعنا كتابا كيسك وولد منگا يو كتاب عظيم الشان انزل من بعد موسى تنازل كرشو ده رسوز موسى عليه السلام مصدقا فدا جاركي تصدق قون كده لما بين يديه دعا كتاب وشروان ده ده قرآن ندين دا تورات ده کا تجير ده کا حضور ده دا عدور آسماني سخوك ده دا اغی قائد تے جاری تصدیق ہے عظیم الشان کتاب ہے یهدی الالحق رانمائی کئی الالحق حق تا و الى طریق مستقیم اولارنی غطا وو اتی تفسیری دے دا حق نا سمرا دے صراط مستقیم او یا الحق دے دا اسمی صفتی دے دا اللہ تعالی دا کتاب ته دې اسمنه او خدای ته دې ګوډي او می غلاره ته دې ګوډي یا حبی الى الحق ترا نمای کوي الله تعالی کا و الى طریق مستقیم او لا نیتا یا قومنا اے قوم زمنگا عجیبو دا یا الله تاسو جابت کوي د دایت الله تعالی چې پیغمبر دې و امنو به او دې جابت معنا څه ده وآمنوا به او ایمان داری پت باندے نو یغفر لکم فقنبو کتاب تا من ذنوب فمز گناہون ساتنا ویزرکم او فنابدر کتاب تا من عذاب حلیم دازات کرناکنا ومن لا یجب داعی اللہ او آتا تقبول یکنک تدائید اللہ ترا فليس بمعجز فصل دا ومكر عجز كونك الله تعالى لنا في الارض فسمكك من الحسار تاكي ندك تتكن دي بتقلية عذاب نخلاص او الله جل جلاله فتطف عذاب فاني عجزة في دي وقت دي كم زيكيوني نو الله تعالى بدك عذاب وقت فليس بمعجز فسين دے عجز کون کے اللہ تعالی لرا فی الارض فزمک کی وليس لہو او نکتے تدا ان کے دفارا من دونہی ما سیواد اللہ تعالی نا اولیاء متصرفا اولئک سب خلق کی فی ضلال مبین ذاتی تکم رائے کارکی کہ تو کم تدی داری دی پیغمبر مخالفت کری او انکار کری تو دا صرف پر کو واضح گمراہی کری نداشو دلیل نقلی و زمن تواسی لجنناتی جنناتو لطاسو نرانی مخلوق تیتا وہ اشرف المخلوقاتی دکریان سمجھتا خبر رارا او تاسو سمجھتا خبر ہو لیلائی ایکم دو کے چلا کرے دا اپ پر کے کرو اور اللہ تعالی دا اپ دعا گان کی کمنا دیکھو اللہ تعالی ہم لوگوں کو سکون سے توفیق دے کہ بار بار دا حق اور ہم نے کار کر لیں Thank you.